مسألة 63 أنسمى رحمه الله تعالى: ويجب إعماق القبر وتوسيعه وتحسينه. ويجب نني واجب نواجبني ونسمى علماني حكم شرعي حكم شرعي حسامي تو ييك وكل غمانة نامتاشي نفسياك كما هابا سمي يسن هابا سمي يجب هابا سمي ينبغي هابا سمي كذا. ويجبني حكم شرعي لازم الشريعة يثبت شهيله. ويجب نئنا هو نواجب إعماق القبر كبوري كليبا كينا ليونا كينا للكبوري كينا كريفو إعماق كمان نينو عمق عمق وكينا كنا كين عمق. ويجب إعماق القبر نني واجب كبوري ليونا عمق ليونا كينا وتوسيعه na litanuliwe liwe pana watahtinuhu na liboreshwe liwe zuri. Wa fihi hadithan, na katika hili zimekuja hadithi mbili. Anasema katika manzumat as-subul as-sawiyya fil hasri jaa al-amru bil i'maqi fil hasri jaa al-amru bil i'maqi wal darhu wal lahdu bil ittifaqi كلاهما جاز وإن الثاني فضله من جاء بالقرآن فضله من جاء بالقرآن. نعم كلاهما جاز وإن الثاني فضله من جاء بالقرآن. في الحفر جاء الأمر بالإعماق كتكشم لكبوري إمكوج أمري إن يتاك الإعماق وأتوزى من دعني كتكول شما لكبوري. ويجب إعماق القبر وتوسيعه وتحسينه. وفيه حديثان نكت كهيل ثم كوجة حديث به. فمسألها يا عمق وكبري ومانا بيك ياكي وكبور لمن دلاني أما تفوتيان أهل العلم أما سمع الإمام الشافعي رحمه الله وما مقداري يا عمقنا كزمناني للكبوري ليونا مكدريو يا قامة الرجل قامة الرجل ورفوة امتو ورفواك وتشيمبه ورفوة امتو من كذا امتو هتموني ناني نسمه هيفا الإمام الشافعي رحمه الله مقدار قامة الرجل ومكدريو يا ورفوة امتو امتو متوسط وقت مكات. نعم سمع عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى السرة تشيم بكبوري لن عمق وكفيك كوني كتوفو ومن أمت تكي منجيزة كوني كبوري كتوفو شاكا كيلي كنقوى أساوى وأورفوى للكبوري كتوفو إلى السرة فقا كوني كتوفو. هذا ما سمع عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه. وقال الإمام مالك نعم سمع الإمام مالك ابن أنس الأصبحي رحمه الله لا حد لإعماقه وكان يرى أنه بحسب الحاجة لستر الميت ومنع الرائحة من الجثة ومنع السباع عنها. ما مالك نسمع حكنك كوم وشأرف وكبوري نالكوا في أنليه من مالك kwamba urefu wake ni kwa kadiri ya haja ya kumstiri maiti na kuzuia harufu mbaya istoke, harufu mbaya ya ule mwili istoke nje huku ikawadhuru watu wengine na ikawaudhi. Kwa hiyo kama harufu haitotoka, maiti amestirika, wa man'i sibai anha, na kwa urefu ambao utaweza kuwazuilia wanyama wasifukue, basi imetosha. Lakini kusema kwamba kaburi liwe na urefu wa kimo cha mtu au usawa wa kitovu cha mtu, anasema la hadda li i'maqi. Na wako walionusuru kauli ya Imam Shafi rahimahullah wakasema kuleta tahadid na kikomo cha makadirio ya urefu wa mtu, hili ambalo amesema Shafi'i kifaya, hili limetosha. Kwa nini? Kwa kuwa hili tukilisimamia, basi masalihi yote yataingia hapo. Kwa maana hawataweza wanyama kufua, harufu haitotoka, suka amesitirika. Wako wakanusuru kauli ya Imam Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi. Amesema Sheikh Zaid al-Madkhali rahimahullahu ta'ala. Anasema wa yajibu i'maqu al-qabri, wa haya tuliyosema, wa tawsi'uhu na kulitanua kuwa pana, wa tahsinuhu na kuliweka katika mazingira mazuri. Wa fihi hadithan, na katika hili zimekuja hadithi mbili. Al-awwal, hadithi ya kwanza, an Hisham ibn Amir, kutoka kwa Hisham ibn Amir qala, anasema lamma kana yawm Uhud, ilipotokea siku ya Uhud, siku ya vita vya Uhud, أصيب من أصيب من المسلمين ولصديو ولي صديو كتوى إسلام فطر مصائب ولي ولي فطر مصائب كتوى إسلام ما الله كتاجه لكم القرآن مصائب يلي وفتوى وأصاب الناس جراحات نوات ولفتوى مجراحة مصحابة حلوات لمصحابة ونقصديو ومتون محمد صلى الله عليه وسلم walipatwa na majeraha, walipatwa na masaib, wako waliouawa, wako waliojeruhiwa majeraha makubwa, katika wao mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pia alijeruhiwa, alivunjwa sehemu ya jino lake, akapasuliwa sehemu ya paji lake la uso. Akasema kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyahum, vipi watafaulu watu waliomwaga damu na kumpasua nabii wao. Haya aliyasema bwana mtume alayhi salatu wasalam, hali ilikuwa ni nzito kwa Waislamu, kama alivyosema mpokezi wa hadithi, usiba man usiba min almuslimin wa asaba an-nas jirahat. Na Allah akalitaja kwenye Qur'ani hili jambo katika suratu Ala Imran, awalamma asabatkum musiba, anautaja msiba wa Uhudi, awalamma asabatkum musiba, pale ulipokupateni nyinyi msiba sehemu ya Uhudi, wakauawa katika nyinyi watu sabini, wameuawa katika masahaba watu sabini, wengine wanasema sabini na tatu. Kad asabtum mithlaiha, nyinyi mlishafanikiwa kupatikanisha kwa makafiri mara mbili yake. Kwenye Badri nyinyi Waislamu mliwasibu makafiri mara mbili ya msiba uliokupateni kwenye Uhudi. Kwenye Badri mliwaua watu sabini na mliwateka watu sabini miongoni mwao. Kwa hiyo pale ulipokutokeeni msiba wa Uhud, mkawa mnasema qultum, mkawa mnasema kwa mshangao, anna hadha, hili limetotokea wapi sisi? Min atamaja anna hadha, min aina lana hadha, yani sisi hili limetotokea wapi? Lipi hilo la kunyimwa nusra? Kultum anna hadha, ay hadha alkhudlan, khudlani hii imetotokea wapi sisi? Khudlan ni kunyimwa nusra, ndio khudlan. Anna hadha, ay anna hadha al-khudlan, khudlan hii imetoka wapi jamani? Wa nahnu muslimun, sisi ni Waislamu mbona, na mtume wa Allah yuko nasi, mbona tumeshindwa namna hii? Tumeuawa, watu wameuawa, waliojeruhiwa wamejeruhiwa, walipouawa kina Mus'ab bin Umayr radhiallahu ta'ala anhu, kina Hamza kipindi hiki, faka rasul lighadibika sana, Hamza ameuawa, Hamza bin Abdul Muttalib, na alikuwa na mahaba naye makubwa kiasi kwamba hata yule aliyemua Hamza, ambaye anaitwaje aliyemua Hamza, naye namjua aliyemua Hamza, Wahshi wa Habashi, alikuja kuslimu, lakini bado Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimuona mbele yake, anamwambia hebu niondokee, ameshaslimu. Na mtu ukislimu, mabalaa yote uliyoyafanya kwenye kukafir yamefutwa. Kweli si kweli? Kwa mpaka kosa kubwa ambalo wamemkosea Rasuli alayhi salatu wasalam kwa kumuua Hamza limefutwa lile. Awala aw ma alimta ma yahdimu ma kana ma kana qabla, hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Anamwambia Amr ibn al-As, Amr, kwani hujui kwamba Uislamu unafuta yote yaliyofanyika kabla yake? Alipokuja Amr anataka kutoa bai'a aslimu kwa bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mtume akawa ametoa mkono, Amr akarudisha mkono wake nyuma, anagoma kutoa bai'a. Kaja mwenyewe Mtume akamuuliza una nini ya Amr? Akamwambia uridu an ashtarit, na nataka niweke sharti la kuslimu kwangu, nikikubaliwa nitaslimu, nikisipokubaliwa basi. Akamuuliza tashtarit bimadha, wataka uweke sharti gani ya Amr? Akamwambia an yughfara li, samehewe madhambi yangu na makosa yangu yote. Ndio akamwambia awa ma alimta ya Amr anna alhijra tahdimu ma kana qablaha, kwamba hijra toka Maka kwenda Madina inatoa yote makorokoro yaliyofanyika huko nyuma, na kwamba kuslimu kadhalik yahdimu ma kana qabla. Kwa hiyo tunasema pia kwa Wahshi, kuslimu kwake hadama ma kana qabla. Lakini Rasuli anamwambia alayhi salatu wassalam, usinikalie mbele, tumekubali Uislamu wako. Lakini bado anamkumbuka nani? Hamza bin Abdul Muttalib, kauawa kwenye vita hivi. Rasuli alayhi salatu wassalam karushiwa mkuki, amelengwa. Huu mkuki unakuja kwa bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, anajiweka mbele yake pale Mus'ab bin Umair, badala ya bwana Mtume anakaa yeye mbele radhiyallahu anhu. Namwingia Mus'ab, umetoka nyuma ya mgongo wake, madamu mwagika. Mtume anamkumbatia yule Mus'ab, nguo za Mtume zimeroa damu. Mus'ab amejitolea kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kumstiri bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, jambo amelikadiria Allah tabaraka wa ta'ala. Haya Allah anayataja kwenye Qur'an, pale alipokupateni maslaid katika vita vya Uhudi, nyinyi mlipatikanisha mfano wa yale mara mbili, nyinyi mmeuawa sabini na mliwaua Badri sabini na mkawateka sabini, mkawa mnasema kwa kustaajabu baada ya kuona ile hali na vurumai kubwa, anna hadha khudhlani, hii imetoka wapi jamani? Sisi ni Waislamu, tunaye Mtume wa Allah kwenye safu yetu alayhi salatu wassalam. Qul huwa min indi anfusikum, Muhammad sema, waambie wanajeshi wako, waambie masahaba, hayo yaliyokupateni kwenye Uhudi ni kwa sababu ya maasi ya yenu kumuasi Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Imam al-Qurtubi rahimahullah anasema wa ma min qaumin ata'u nabiyahum fi harbin illa nusiru, hakuna qaumu ya watu wowote watakaomtii nabii wao katika mapambano, katika vita, wakamtii kama masahaba walivyomtii bwana Mtume katika Badri alayhi salatu wassalam. Ma min qaumin ata'u nabiyahum fi harbin illa nusiru, hakuna watu wowote watakaowatii manabii wao kipindi cha mapambano na jihad isipokuwa watanusuriwa. Hawa Waislamu walinusuriwa kwenye Badri. Kwa nini? Walimtii bwana Mtume alayhi salatu wassalam. Hawa Waislamu wamenyimwa nusra kwenye Uhudi. Kwa nini? Wamemwaasi bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Walimwasilisha bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kikosi maalumu cha warusha mishale, cha watu 50, cha watu 50. Mtume anakagua kwanza, anapangilia jeshi lake, nyinyi kaeni pale, nyinyi kaeni pale. Ameona nyuma ya mlima Uhud kuna jeshi la makafiri, kana kwamba halina habari, likiongozwa na Khalid ibn al-Walid kabla ya kuslimu kwake radhiallahu anhu. Kwa hiyo Mtume alayhi salatu wasalam akawaweka juu ya mlima watu 50 na akawapa kiongozi wao, wewe ndiye amiri wa kikosi hiki. Kila kikosi kina amiri. Akawaambia msishuke, msishuke chini huku, bakini hapo hapo juu. Kikosi cha Ar-Ruma warusha mishale, msishuke hata kama mtaona ndege wanakuja wananyofoa na kula miili yetu. Tumeuawa sisi huko chini, tumeuawa. Ndege wanashuka, wanashuka ndege wanatula, msishuke. Zahire ilikuwa amewaambia maneno ya mwisho kabisa, kuambia hivi kwamba hata kama ni wafu ndege wanakula mizoga yetu, msishuke. Maneno ya mwisho kabisa amewaambia, ghayatan fi tahdhir. Jadi kaenda mpaka mmoja katika masahaba anasema tukawashinda, wakakimbia, wakawa wanakimbia makafiri, mpaka nikawaona wanawake wa Makka wanapandisha juu nguo zao, vinaonekana vikuku vyao kwenye miguu, wanakimbia. Yani anaona kwamba ile nguo aliyovaa pia inamzuilia asikimbie sana, anapandisha juu nguo, anasema anaisega juu nguo. Ndio wale ambao wa Mtume amewaambia alayhi salatu wasalam msishuke, wakashuka. Hawakushuka wote, kiongozi wao akawaambia kumbukeni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, msishuke, kumbukeni maneno ya Mtume. Wao wakasema ghanima, ghanima yani ngawira, ngawira. Allah anasema kwenye Qur'an, min ba'di ma arakum ma tuhibbun, baada ya Allah kukuonyesheni yale mnayoyapenda mkawa mnaporomoka chini. Walipoporomoka chini masahaba wale radhiyallahu anhum, na wanasema ulama hawakufanya vile, yani kuikiuka amri ya Bwana Mtume kwamba wamekusudia radhiyallahu anhum, la bali wamejitahidi, lasi wakakosea, kwa sababu hakuna jitihada mbele ya nafsi, la jitihada maa nafsi. Wao wamejitahidi vipi? Kwamba wale makafiri wanakimbia, vita vimekwisha, wale wanakimbia, vita vimekwisha. Likaja lile jeshi likazunguka kwa nyuma ya mlima likiongozwa na Khalid ibn Walid, wakaanza kuamalizia waliobakia pale juu, kisha wakawa wanawafukuza Waislamu ambao wao wanakimbilia kuokota ghanima, wakawa wanawapiga kwa nyuma yao. Wale wanaokimbia walipoona wenzao wamekuja wameingia kwenye mapambano, na wao wakarudi. Waislamu wakawa wako wapi? Kati na kati. Wakashambuliwa radhiallahu ta'ala anhu. Vita vilikuwa vikali mpaka Mtume akamtokea haya alayhi salatu wasalam, alianguka katika shimo, akapasuka sehemu yake ya paji la uso, akavunjika sehemu ya jino lake. Wako waliosema kafa kibogoyo, jino, sehemu ya jino limevunjika, hakuwa kibogoyo alayhi salatu wasalam. Shetani akapiga ukelele, anawaambia watu, amekufa Muhammad. Nimwajua kabla ni mwenzenu katika watu wa Maka, mata Muhammad. Anazidi kuwachanganya masahaba, Mtume kafariki. Wengine wakaangusha silaha zao chini waliposikia yale maneno, asema in kana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mat faliman qatil, twapigania nini sasa wakati Muhammad ameshafariki. Mpaka akasema Anas ibn Nadhr kumwambia mmoja wa waliotupa silaha, kama kweli safa, kum faqatil famut ala ma mat alay, simama upambane na wewe, ufe kwa yale aliyofia. Wakawa Waislamu wako chini huko ya mawe na milima. Abu Jah, Abu Sufyan akawa anajinadi na kujifaharisha akiwa juu ya mnyama wake anatamba, anawauliza masahaba, mko naye huko Muhammad? Kwa nini ashapata kelele kwamba Muhammad kafa? Mtume sallallahu alaihi wasallam anaambia masahaba, msimjibu Abu Sufyan. Masahaba kaja masakini, yeye akaona kwamba ameshafariki. Afikum ibnu Abi Quhafa, mko naye mtoto wa Abu Quhafa? Abu Bakr Siddiq radhiallahu anhu. Yani mpaka Abu Sufyan zama za ukafiri anajua fadhila za Abu Bakr Siddiq. Ndio maana wa pili kumuuliza akawa ni nani? Abu Bakr. Shia wanazidiwa na Abu Sufyan zama za ukafiri wake, hawajui fadhila za Abu Bakr Siddiq. Watatu kamuuliza nani? Umar. Afikum ibn al-Khattab, kwa Abu Sufyan zama za ukafiri wake ni bora kuliko mashia wanaosema ni Waislamu. Abu Sufyan alikuwa akijua nafasi ya Umar ibn al-Khattab kwamba ni wa pili baada ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baada ya Abu Bakr Siddiq. Kisha yeye hakuuliza zaidi ya hawa watatu, hakusema afikum Ali, hakusema Abu Sufyan hayo maneno. Kwa hiyo alipoona kwamba kimya, hakuna majawabu, akawa na yakini kwamba hawa watu wameshakufa, na hakuuliza zaidi ya hawa watatu kwa kujua kwake Abu Sufyan kwamba kusimama kwa Uislamu baada ya fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala, kisha jitihada za hawa watatu. Hapo ndipo akaanza kuzungumza ukafiri wake. U'lu hubal, hubal ni sanamu lao, nitukuzeni hubal, nitukuzeni mungu wetu hubal. Mtume hakunyamaza kule, akawaambia masahaba, mbona mmenyamaza kimya nyinyi? Wakati yeye ni mara ya kwanza na ya pili na ya tatu wakiuliziwa, aliwaambia msijibu, msijibu, msijibu. Lakini alipotajwa hubal na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala nafasi yake itakapozibwa na Abu Sufyan, tauhidi itakapozibwa na Abu Sufyan, aitangaze shirk, akawaambia masahaba, kwa nini hamumjibu Abu Sufyan? Tuseme nini ya Rasulullah? Semeni Allahu a'la wa ajal kuliko hubal. Wakasema Allahu a'la wa ajal, mpaka mwisho maneno yake, dhata yaumu nasr wa izzatu alihatina wal harbu sijal. Haya maneno ya Abu Sufyan. Almuhim, haya yaliwasibu masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam hivi vya Uhudi. Allah kataja msiba huu katika suratul Al Imran, أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم وما عصيين يكم عاصي ثم والله صلى الله عليه وسلم ألي وميا أمسي شكل مكا شكا. نعفى ندليل فيها قم بكوسة لم تمنجين نوات ونجين كذلك لنوصيبنا ونجين كذلك ولكوسين بعاد واتو خمسين لكن وليكوهم نوسيكوهم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وبين عذاب يا الله ينفقوجا حيوصيب ولي وليظلوم فكياو لا وليظلوم وسيظلوم وات وتقوموا وقواوا ولنماذ وكنماذ كيميا كتما عصيا يلقوا كفانوا نوانزواوا. المهم إن الله على كل شيء قدير أكختمش آيهي kwa kauli yake, hakika Allah juu ya kila kitu ni muweza, kwa maana anafanya ayatakayo na anatoa hukumu aitakayo, na hakuna wa kumpinga katika hukumu zake, la muaqiba li hukmi, wa kumpinga katika hukumu zake hayupo. Anasema rahimahullahu ta'ala, wayajibu i'maqu al-qabri wa tawsi'uhu wa tahsiluhu wa fihi hadithan. Al-awwal, an Hisham ibn Amir radiyallahu anhu qala, لما كان يوم أحد أصيب من أصيب من المسلمين وأصاب الناس جراحات، فقلنا سكسيما يا رسول الله أيمتني والله الحفر علينا لكل إنسان شديد، أيمتني والله uchimbaji kwetu sisi, alhafru alaina, uchimbaji kwetu sisi, uchimbaji wa kaburi, likulli insan, kwa kila mmoja katika hawa watu waliouawa, shadidun, ni mzito. Na waliouawa wako watu sabini, na sisi wenyewe wako ambao katika sisi wamejeruhiwa. Kwa hiyo kuchimba makaburi ya watu sabini, shadida alaina. Fakaifa taamuruna, unatuamuru nini ya Rasulullah? Fakala, fasema, ahfiru wa ausiu wa aamiku wa ahsinu wadfinu al-ithnaini wa salafata fil qadri lilmu'minina raufu rahim. Kwa waumini ni mpole mwingi wa huruma, alayhi salatu wasalam. Akasema ihfiru, chimbeni makaburi, wa ausiu, na muyatanue, wa aamiku, na muyape kina kwenda chini, wa ahsinu, na yaboreshe yawe mazuri, wadfinu al-ithnaini, wazikeni wawili, wasalasa, na watatu, fil qabri, katika kaburi moja. Kaburi wawekeni wawili wawili, kaburi liwekeni watatu watatu. Waqaddamu aktharahum Qur'anan, na mumtangulize katika kaburi moja ambalo mtawaweka wawili au watatu au wanne, mtangulizeni aktharahum Qur'anan, yule aliyekithirisha kuliko wote wingi wa kuhifadhi sura za Qur'an, ambaye ana kiasi kikubwa cha Qur'an, mtangulizeni huyo. Ila haddi, ila jidari al-hadd, ila jidar al-lahdi, yani mtangulizeni katika ukuta wa mwanandani. Kama mtaweka mwanandani ule wa ndani unaoitwa al-lahdi, basi anzaneni na huyo aliyehifadhi Qur'ani zaidi ya wenzake, mtangulizeni mbele ili awe na ukaribu zaidi kukurubiana na Kaaba zaidi ya mwingine. Wanasema ulama, wafihi irshad ila ta'dhimi mu'azzami, na hapa kuna maelekezo mtume anaelekeza alayhi salatu wassalam kwamba aadhimishwe, atukuzwe al-mu'azzami, yule ambaye asli yake ni mu'azzam, ilman, anayeadhimishwa kwa ilmu aliyokuwa nayo, wa amalan, na matendo kuifanyia kazi ile ilmu yake. Huyo atangulizo, huyo ni muadhamu huyo. Hayyan wa maita, awe hai awe mfu. Fayakunu imaman, daima imama, huyo siku zote anakuwa ndiyo kiongozi. Hata akifa anakuwa ndiyo kiongozi wao, anawatangulia yeye mbele. Hata akifa, kwa kile alichokihifadhi kingi katika Qur'an. Pia pana dalili, wanasema ulama, kwamba Qur'an kana kwamba imechanganyikana na mwili wake huyu na damu yake, na imemkusanya yeye yote. Kwa hiyo ni haki kabisa kwa mtu mwenye mazingira kama haya atangulizwe mbele juu ya yeyote katika uhai wake, kwamba yeye ndiye awe imam, na katika kifo chake yeye ndiye awe mbele ya kaburi kuliko mwingine. Tumeelewana vizuri hapa? Fadhila hizi za hufadh al-Qur'an wal hifadh al-Qur'an, kama atakavyotaja Sheikh huko mbele rahimahullah ta'ala. Qala, anasema fakana abi, alikuwa baba yangu thalitha thalatha, hiyo ni ziada hiyo kwenye hadithi nyingine. Sheikh amekusanya kana kwamba ni hadithi moja. Hayo maneno ya Jabir bin Abdullah. Fakana abi, alikuwa baba yangu thalitha thalatha, ni mtatu katika watatu aliyewatangulia. Wakana aktharahum Qur'anan, na alikuwa ni mwingi wao kuhifadhi Qur'an. Fakudima, akatangulizwa katika mwanandani. Akhrajahu Abu Daud والنسائي والترمذي والبيهقي وأحمد وابن ماجه مختصرا. والسياق للنسائي، السياق هي حديث ابن النسائي، والزيادات كلها له في رواية، زيادة زوكني زاكي كالرواية، وكذا هي عند أحمد دون الأولى، pia ziada hizo ziko kwa Ahmad, lakini sio ile ya kwanza. Wali Abi Daud, wali Abi Daud wal Baihaqi athalitha, Abu Daud na al-Imam al-Baihaqi ziada ya tatu ni yao. Wali Tirmidhi wa Ibn Majah wal Baihaqi ar-rabi'a wali Tirmidhi al-khamisa wa qal hadithun hasanun sahih. Anasema Sheikh Albani rahimahullah, قلت ومدار سنده على حميد بن هلال مزنقوك وسندياك هدورك حميد بن هلال وقد رواه عنه أيوب السختياني السختياني أبو منك السختياني وكن امدبيك السختياني على ثلاثة وجوه: الأول عنه عن هشام بن عامر، الثاني عنه عن أبي الدهماء عن هشام، الثالث عنه عن سعد بن هشام عن أبيه هشام. وقد تابعه على الوجه الأول سليمان ابن المغيرة عن حميد به. نعم متابعه. أخرجه النسائي والبيهقي وأحمد. وتابعه على الوجه الثالث جرير ابن حازم قال حدثنا حميد ابن هلال عن سعد بن هشام ابن عامر. أخرجه الثلاثة المذكورون وكذا أبو داود وعنه البيهقي. وهذا الوجه أرجح عندي لهذه المتابعة، وهي أرجح من المتابعة الأولى لوجهين. أولا أن سليمان ابن المغيرة احتج به مسلم دون البخاري. أمفكي مسلم حديثه يبانا لكن بخاري قتال حديثيات أكتم احتج به مسلم كما استقلالا سوء استشهادا، فروى له مقرونا بغيره بخاري هو كم فقليه ومتابع، بخلاف جرير بن عازم فقد احتج به مسلم والبخاري وتمنتجية استقلالا بخاري ومسلم. ثانيا أن فيه زيادة من ثقة وهي معتبرة. كنا زيادة يا أنت ثقة منجزة لكن هي ثقة، زيادة ثقة مقبولة كما في زيادة يا ولمبوكيزي اليونجزة alikuwa mtume akitingisa kidole chake ni ziada ya thiqa nayo ni mu'tabara wa maqbula fa kana min al-murajjihat wa ala hadha fa isnad al-hadith sahih juu ya msingi wa haya isnad ya hadithi hii ni sahih kama qala at-Tirmidhi kama alwasama al-Imam at-Tirmidhi wa huwa ala shart al-shaykhain nayo ipo kwenye masharti ya Bukhari na Muslim. Naam, hiyo ni hadithi ya kwanza ambayo inatutaka tunapochimba makaburi basi yawe na kina, yatanuliwe pia kiasi kwamba maiti habani banwi, haingizwi kwa tabu, kadhalika yaboreshwe yawe mazuri. Hadithi ya kwanza ni hiyo. Inabaki ya masala kwamba maiti amefariki ndani ya bahari, iko kwenye chombo, kwenye safina, hawana uwezo wa kuvuka naye na wakawahi kumzika mchikavu, watafanyaje hawa watafanyaje juu ya haya kwenye imaqu al-qabri wa tawsi'u wa tahsinu? Ulama wanasema kwa anayekufa kwenye safina, kafa kwenye jahazi, kafa kwenye meli na nchi kavu mpaka tufike, maiti imeoza, hatotokaa kwa harufu, huyu wanasema ulama atupwe baharini, azamishwe katika bahari ndiyo kaburi lake, baada ya kumuosha na kumvika sanda. Kwa maana hata kama sanda zile nyeupe hatuna, lakini tuna majishuka kwenye bahari, mashuka ya manahodha na mabaharia, twamzungushia, tunamswalia, kisha tunambebesha kitu kizito kitakachompeleka chini ya maji, ndiyo kumzika kwake kama wanavyotaja ahli ilmi. Wallahu a'lam, walhamdulillah.